minsan ba naramdaman mo na medyo kakaiba ka? Na parang may maiaalok na natatanging sa mundo kung makikita lang sana yun ng mga tao. Kung ganun, alam mo kung anong pakiramdam na maging ako. Sige, Flint. Ano ang pangunahing problema na kinakaharap ng komunidad ngayon? Hindi taling sintas. Huh? Kaya nag-imbento ako ng laceless alternative, foot covering. Spray-on shoes! Voila! Paano mo tatanggalin yan, nerd? Ang weird mo! Makalino ka, pero ang baduy ng gawa mo! Gusto kong lumayas ng araw na yun. Pero hindi mo matatakasan ang sarili mo. Paanong... Sige na. Hindi lahat ng sardinas ay nakatakdang lumangoy. Hindi ko po naiintindihan ang fishing metaphor nyo! Ano bang sinabi ko? Huwag ka mag-alala. Anak, ang galing kaya ng sapatos mo. Iniisip ng lahat na weirdo ako. Eh ano naman, malamang inisip din ng mga tao na weirdo sila. Pero hindi sila huminto. Ibibigay ko sana to sa birthday mo. Pero, heto. Professional grade na lab coat. Katulad to ng mga suot nila. Kasyang-kasya po sa akin. Kailangan ng mundo ng originality mo, Flint. Ang dapat mong gawin, i-develop yan. Naniniwala ako na malaki ang magagawa mo balang araw. Naging determinado akong mag-imbento ng dakilang bagay. Remote control television! Pasok ang bitch niya! Katapos... Here, unbother! Pangarap ko ang tulungan ng bayan ko. Isang maliit na isla na nakatago sa ilalim ng Ace sa Atlantic. Ito ang Swallow Falls. Kilala kami sa sardinas. Hanggang sa magsara ng tuluyan ang Baby Brent Sardine Cannery. Nangyari yun nang malaman ng buong mundo na ang sardinas ay nakakadiri. Hindi nagtagal, lahat kami, napilitang kainin ng sardinas na hindi gusto ng lahat. Poached, prito, pinakuluan, tuyo, ginawang candy, at pinigas. Nawala ng kulay ang buhay, nakakabagot. Pero nung parang wala ng pag-asa, hindi ako basta sumuko. Nagkaroon ako ng pag-asa. Lockwood. At mag-iimbento na ako ng makina na gagawing pagkain ang tubig. Steve! Ang best friend at katrabaho ko! Steve! Makakaasa ba ako ng tulong mo, ha? Lata! Sabi na nga ba't kaya ko? Pinutin ang button! Memory! Acid! Blueprints! Dos! Simula na ang nano mutation. Radiation matrix. Secure. Computer. Boot. Pagpapaganda, tapos na. At ngayon, coffee break naman. Enjoy watching bitstv.com. Networking Power Grid! Simulan na ang conversion ng cook para maging pagkain. Lagyan ng tubig ang protein matrix. Kinakalibrate ang flavor panel. Inihahanda ang chow plopper. Ina-upload ang astig na boses ng makina. Sigurado, magugustuhan ito ng lahat. Trabaho ka na. Do-do-do-do. Do-do-do. Scan ang kamay. Wow! Do-do-do-do. Bubuksan ulit ang tower unit. Ano ba yan? Sige, Dad. Flint, naisip mo bang panahon na para isuko ang pag-iimbento? Magtrabaho ka na. Hindi po, bakit? Kasi lahat ng ginagawa mong imbensyon, lagi na lang pumapalpak. Yung Ratbirds, nakatakas sila at ang bilis nilang magparami. Pero naayos ko na ang problema ngayon at wala na sila. Billy, magkunwari kang patay! Flint, sayang kung mangingisda ka sa lugar na walang isda. Ano? Gusto kong mag-full-time ka na lang sa tackle shop. Sa tackle shop? Dad naman, huwag po! Magandang trabaho naman yun. Sige na po, malapit na akong magtagumpay. Kailangan ko na ikabit yun sa power station. Gagalin ko mas maraming enerhiya. At saka, makakapagbenta kayo ng pagkain sa shop. At hindi na lang puro sardinas ang kakainin ng lahat. Siguradong magiging sobrang saya nun! Pasensya na. Aray. Tama na ang pag-iimbento. Dad, alam ko pong magagawa ko to. Naniniwala rin si Mom. 10 taon na rin mula nung mamatay ang mami ko. At hindi pa rin ako naiintindihan ni Daddy, hindi tulad ni Mami. Halika na. Buksan na natin ang shop. Tim and Son, Sardine Bait and Tackle. Nagustuhan mo ba? Inang, Baby Brent! Baby Brent Sardines. And packs of swallowed balls. Bilang mayor nyo, naniniwala akong panahon na para kalimutan ang pag-iimpake ng sardinas. Harapin natin ang hinaharap. Ang Sardine Tourism. Kaya kahit wala akong pinagtanong ang iba, ginamit ko ang buong budget natin na makikita nyo sa ilalim ng tarp. Ako mismo magpapakita nun sa inyo ngayon, ngayong tanghali. At mapifeature mamaya ang live appearance ng walang iba kundi si Baby Brent. Kumusta naman kayong lahat dyan? Oy! Si Baby Brent, oh! Kumusta? Nagsasalam sa ng lata na may mukha ko ng baby ako? Siya pala, sinong may gustong panoorin ako sa ribbon cutting sa ipapakita ni Mayor, gagamitin ko ang gunting nito para iligtas ang bayan! Booyah! Sige, guys! Sardinas! Ayos! Snowball sa mambuhay! Sige lang, anak. Gusto mo bang pumunta doon kay Mayor? Bakit hindi nila kayong pumunta, Dad? Tapos ako, ako na pong bahala dito. Talaga? Sigurado ka bang kaya mo? Opo, Dad. Sigurado pong kaya ko ito. O sige. Mga isang oras lang ako mawawala, sir. Sige po. Bye! Masyadong maliit ang impyernong ito sa amin, Brent. Gusto kong makilala ko. gusto kong tingalain ako at sabihin nilang iyan ang magaling na mayor. Kaya naman kailangan kumana nito. Dapat kumana! Kung hindi, isa lang akong walang kwentang mayor ng maliit na bayan na pinapumuluan ng mga taong walang ibang kinakain kundi isang tinas. Hindi ako, di ba? Oh, hindi ikaw, Brent, hindi. Para sa akin, para na rin kitang anak. Hey, kumusta kayong lahat? Sa ilalim ng tarp na ito, ang pinakamagandang tourist attraction na gawa ng tao. Kailangan na lang natin dagdagan ng 17,000 giga joules. Isang attraction na! Ano ginagawa mo, Flint Lockwood? Naglalakad lang po ako nang nakalagay sa likod ng kamay ko, sir. Alam mo kung ano ka, Flint Lockwood? Hindi! Isang manluloko! Isang baliw! Nakita mo, Pogi, kong anak si Cal? Kumusta? Mahal na mahal ko siya. Siya lang ang nag-iisa kong anak. Gusto kong maganda ang kinabukasan niya. Isa maganda kinabukasan na hindi masisira. Ng mga palpak mong imbensyon, maliwarag ba yon? Pero nakaraan ang lahat ng kita yun. Mo tong contact lens, Flint Lockwood? Mm-hmm. Ikaw ang kinakatawan ng contact lens na ito. Okay. At kinakatawan ng mata ko, ang mata ko. Okay. Ang mga mata ko nakatutok sa'yo. Naku po, may jaywalker. At nagpahanda rin ako ng live coverage mula sa isang major network. At pinadala ang pinakamagaling nilang reporter. Padala mo na lang ang intern. Cute siya at saka masiyahin. Sa bagay, yun ang hinahanap natin. Mag-uulat ang panahon sa TV. Intern! Anong masasabi mo kung ipadala ka para mag-ulat ng panahon sa isang maliit na isla sa gitna ng karagatan bilang pabor sa pinsan ko? Nakakagulat, Manny! Temporary professional meteorologist! Woo! Okay, kung ganito kaya. Welcome, America! Ako si Sam Sparks. Hello, America! Si Sam Sparks to! America, hi! Hindi ko kayo napansin! Ako to, si Sam Sparks! Habang tinatawid ko ang karagatan! Ngayon, kapag kumating na siya, ang gawin natin ay salubungin natin siya ng masigabong palakpakan! Napakaganda talaga nitong naisip ko. Weather News Network. Weather News happens or not. Ngayon, live mula sa Swallow Falls, nandun ang intern namin at ito ang unang araw niya sa trabaho. Kahit talaga namang makulimlim sa lugar na yan. Mukhang maulap dyan, intern. Hello, Sam Sparks! Ako si America. Swallow Falls degrees ngayon at, pakinggan na lang natin ang sasabihin ng mayor. Maraming salamat at welcome sa mga manonood ng National Television! Malapit na masaksihan ang mga saysayang pangyayari na siguradong ikatutuwa ninyo! At ngayon, dumating na ang tamang oras para sa ribbon cutting! Ang paboritong baby ng Swallow Falls, Baby Brent! Bagay na bagay pa rin sa kanya! Ako pa rin ang the best kids sa bonfire natin! Ayos! Food synthesis? Ngayon na! Tumatayo ang chest hair ko! May problema! Ito na ang attraction na pinakahihintay ng buong mundo! Sardine Land! May rides! At exhibits! Nandito si Shamo, ang pinakamalaking sardinas! At ang kanyang nagliliyab na Hoop of Glory! Kayo mga nasa Splash Zone, ingat kayo! Flint Lockwood! Isang segundo lang! Ginagawa ko pa itong... Ngayon, mukhang magiging maganda ang buhay sa Swallow Falls nang dahil lang sa sardinas. Para sa... Weather News Report! Flint Lockwood, mabuti na lang talaga at kaunti lang ang nasira mo sa Sardine Land. Oh! nga! Pasaway ka! Huwag ka na dyan! Kakaya! Tulog mo! Kaya nga! Pasensya na, wala ko sa sarili ko. Nasira ang karir ko dahil sa isang baliw na lalaking nakasakay sa homemade na rocket. Teka lang. Ano yung nasa paa mo? Bakit ganyan? Spray-on shoes? Hindi ito natatanggal. Astig! Ito ang sagot sa laging natatanggal na sintas. Saan to gawa? Isang klase ng elastic biopolymer adhesive? Oo. Yan nga. Ano? Wow, ang kinang. Ako si Sam. Flint. Steve. Monkey Thought Translator ba yan? Steve. Ha? Ang galing. Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng iyan? Tinumaan mo ako ng rocket? Sinipa mo naman ako sa mukha. Humingi na ako ng tawad. Ha? Alam mo ba kung gano'ng kahirap para sa akin ang pumasok sa weather news? Ginawa ko na ang lahat. Pinaghandaan ko ang araw na yun. May isa lang akong pagkakataon sa show na yon. At kung hindi ka pumasa, pabalik lang ako sa paglilinis ng barometers. Keso? Pero, ibig sabihin lang na... Bayang sardinas lang ang kinakain. Talagang mana ito. Galing sa lang. Talaga namang paspas sa kapito. Siguradong mababago nito ang lahat. Nangyari ang food weather na ito dahil sa kagagawan ng mahihiyaing inventor na si Flint Lockwood. Flint Lockwood? Ay. Inaresto ka na dahil sa pagsira ng sardine lamp. Sobrang galing ng burger mo, Flynn. Tumawag ang producer at sinabi niya, gusto ng lahat ang food weather. Food weather? Mukhang masisikat pa itong kaysa sa sardine lamp. Paulanin mo uli ng pagkain. Sige na. Pero hindi ko alam kung kaya kong... Gagawin mo ulit siya. Seryoso ka ba dyan? Sige na, sige na, sige na, sige na, sige na. Sige na, sige na, sige na, please. Sige. Hindi. Bigyan niyo ulit ako ng isa pang chance. Pareho natin alam na nagkataon lang yun. Alam ko, pero bakingin niyo ako. Cheeseburger na galing sa langit. Hindi naman yun natural eh. Dahil sa invention ko, pwede maligtas ang bayan natin. Siguradong ipagmamalaki niyo ako, Dad. Isa pa. Wow, tignan mo ito. May babae po. Tignan natin yun. Kaya mo bang tumingin sa mga mata ko at sabihin sa aking alam mong ginagawa mo? At walang mangyayaring kaguluhan? Opo. Alam ko ginagawa ko at walang mangyayari kaguluhan, ha? O, sige. Salamat, Dad. Wala yun. Ayos. Hoy, Sam. Dito, nagsisimula ang magic. Tila, tila, tila, tila, tila, tila, tila. Welcome, Flint. Wow. Mukhang lagi ka lang talagang mag-isa. Ano? Ganito gumagana. Ang tubig pupunta sa taas. Ang pagkain lalabas sa baba. Pero nung inilagay mo yun sa stratosphere, naisip mo na mababago ang molecular phase ng vapor mula sa cumulonimbus layer. Aba, ang galing mo dahil talagang naobserbahan mo yun. Ano? Malamang dahil yun sa may tubig ang mga ulap eh. Kaya naisip ko na dun mo pinatama ang rocket mo. Ganun na nga. Kaya naman talagang sinadya akong gawin yun. Oo, tama. Siyempre naman. Okay. Ang principle sa likod ng machine na ito, hydrogenetic mutation. Uh-huh. Dahil sa lakas ng microwave radiation, nag-mutate ang genetic recipe ng water molecules at nagiging kahit anong pagkain gusto mo. Tulad ng pizza? Oo. Mashed potatoes? Oo. Peas? Oo, pagkain din yun. Steak? Oo. Mansanas? Mm-hmm. Applesauce? Oo. Pwede rin BLT? Alam ko, sinabi ko kahit anong pagkain. Chicken wings? Okay, sabihin na lang natin oo ang sagot sa lahat ng naisip mo basta pagkain. Bologna! Bologna? Pagkain nga yun. Eh, kung jello. Gusto mo ng jello? Oo, gustong gusto. Gusto ko rin ng jello. At peanut butter, di ba? Ako, hindi pwede. Sobrang allergic ako sa nuts. Ako rin, no? Ano palang tawag dyan? Peanut allergy. Hindi, yung machine. Oo nga. Ang tawag dyan, Flint Lockwood Diatonic Super Mutating Dynamic Food Replicator. O sa maikli, ang Flintsome Defer. Flimminatificer? Flintsome Defer! Flimminatificer? Flintsome Defer! Ah, Manny, dapat kunan mo to. Gagawa na siya ng pagkain. Ngayon na, pero kasi ang problema hindi ko kayang... Hindi mo na ipakita itong nakakatawang video. Ano? Oh my God! Sobrang cute! Pindot, tupi, kapit, takit, ikot, pintura, buksan, itigan, demotivate, ilagay ang button. Hindi ako makapaniwalang tatlong oras ko na itong kinapanood. Huwag na. Gumagana. Anong gusto niyong kainin natin para sa almusal? Gummy bears! Nako, Steve, hindi. Alam natin na nangyayari kapag kumakain ka ng gummy bears. Ano kaya kung itlog? At toast. Orange juice! At bacon! Anong ginagawa mo? Wala. Tara sa computer! Teka, sigurado kang ligtas yan? Huwag kang mag-alala. Meron akong dingometer at sasabihin niya kung mag-overmutate na ang pagkain. Ano bang mangyayari pag nag-overmutate? Hindi ko alam. Hindi naman mangyayari yun. Okay? Hindi naman siguro ito sasapong. Ano? Cheeseburger dahil papalapit na ngayon ang breakfast system sa Swallow Falls. Ang forecast ko, sunny. Side up. Kaya mo ba ang lunch? Ito ang deal natin. Ituloy mo lang ang pag-ulan ng pagkain. May free advertising tayo kay Weather Girl. Kumuha ako ng loan na may sobrang taas na interest para gawin ang boring na bayang ito na maging Tourist Foodtopia. Ang gagawin mo lang, magpapaulang ka ng pagkain 3 beses sa isang araw. Alam natin kung anong pagkain sa araw-araw. At sa isang buwan, gagawin natin ang grand reopening ng bayan bilang isang must-see cruise destination. Lahat ng tao, mula sa lahat ng bansa, siguradong magugustuhan ang imbensyon mo. Sa tingin nyo? Sigurado ko to. Now that's what I call poultry in motion. Everybody, sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is sure to come your way. Mr. Lockwood, may I please have waffles? Falafel? Jelly beans! Avocado! Coming right up! Leftovers? Not a problem with Flint Lockwood's latest invention, the Out of Sighter. So named because it catapults uneaten food out of sight. Therefore, out of mind. BLT! A pizza stuffed inside a turkey, the whole thing deep fried and dipped in chocolate. It's me, the mayor. Oh. You look different. Did you get a new haircut? Yes, I did. Thank you for noticing. Hey, Dad, I'm headed back to the lab. If you want to come, I could show you how I make the food. No, thanks. That techno food, it's too complicated for an old fisherman. Got it. Could still use your help around here, though, you know. I'm working with the mayor now, Dad. I mean, the town's grand reopening is in like a week. Right. Got it. Flint Lockwood! Bakit? Birthday ng anak kong si Cal bukas. Kaya naisip ko lang, pwede bang espesyal sana ang ulan bukas? Pero marami na kasi nag-request sa akin. Isa pa, ang samahan niyo sa akin. Pero isang beses lang naman to. Espesyal na araw bukas ng anak ko. Ewan ko. Ayokong gamitin ng sobrang machine, kaya... Sige. Alam kong imposible yun. Gusto ko lang makita ni Cal kung gaano siya kamahal ng daddy niya. Akala ko maintindihan mo. Alam mo namang gusto lang ipakita ng ama ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang anak. Sandali lang, Earl! Awak. May naisip ako. Happy birthday, anak! Dad? Araw mo ito. Mag-enjoy ka. Mahal ka po kayo. The best kayo. Mag-enjoy ka lang, anak. Yay! Galing! Yay! Yay! I love you, anak. Alam ko po, Dad. Araw-araw niyo pong sinasabi yun. Ice cream! And ang galing naman nito! Tapos nag-design ka pa para maging scoops ang ice cream? Grabe! Mas may gagaling pa ba dito? Siguro kung may hot fudge. Uy, Flynn! Gusto mo mag-snowball fight tayo? Anong problema, Flynn? Ang totoo niyan, hindi pa ako nakapag-snowball fight. Talaga? Eh, hindi ko nga alam ang rules nun eh. Meron ba yung point system? O kaya deathmatch? Hindi! Hindi ka pa ba? Tignan mo, Flynn, kahit si Steve nang babata siya ng chocolate snowballs. Ah. Hmm. Kung ganun, tulad nito? Hindi. Lakasan mo pa. Oh. Snowballs! Snowballs! Snowballs! Snowballs! Aba, mukhang sobrang ganado siya sa snowball fight. Snowball! Snowball! Snowball! Snowball! Lahat tayo napapasigaw sa saya dahil sa pinakabagong treat ng Lockwood sa bayan, walang iba kundi ice cream. Kahit saan tutumingin, may iba't ibang flavor ng ice cream. Kaya tinawag ito ng mayor na Ice Cream Snow Day. Iniimbitahan niya rin ang lahat mula sa iba't ibang panig ng mundo na sumakay sa cruise liner at pumunta dito sa Sabado para sa grand opening ng Chew and Swallow, isang bayan na talagang alam mo. Chew and Swallow, Greenville, Kirel, no? Alam mo. Chew and Swallow, iyong kundinat nun, alam mo. A town that is truly topped with ice cream. Ito ang scoop para sa Weather News Network sa araw na to. Ako si Sam Sparks. Ito ang the best na almusal. Tama! Magsaliksik! Iarte! I-dial! Maghintay! Sam Sparks! Baba! Magsisi! Maghanda! Gagawin ko ulit! Flint? Hi, Sam! Kumusta? Aisa, naisip ko lang na baka gusto mong may gawin tayo bukas? Sige. Ayos, bye! Makita tayo sa gubat! Ayos! Ang galing ko, Steve! Doon ang bahalang magbantay sa lab! Steve! Nasa play pa rin si Foster! Kaya walang na-out! Saan tayo pupunta? Ah, wala naman talaga. Naisip ko lang kasi na parang maganda na maglahad-lahad tayo. Tulad ng ginagawa ng magkaibigan. Naku po! Ano yan? Wow! Paborito ko ang jello! Hindi ka nag-request kaya ito. Ginawan kita. Flint? Flint? Alika! Pero, paano mo? Nagpaulan na ako ng jello nung gabi, tapos kinuha ko lahat gamit ng out-of-sighter bago magising ang iba. Dinala ko dito, tapos pinibig ko ito sa isang malaking custom car plastic Tupperware mold. Wala lang yan. Gawa ang lahat sa jello! Itong piano, yung ilaw, yung ghetto blaster, yung jello, yung aquarium, yung Venus ni Milo na may mukha mo nakatabi ng David ni Michelangelo, na may mukha mo rin! Halika na sa, ano pang hinihintay mo? Wala! Yeah! Woo! Yeah! Head and ball! Belly flop! Bakit kong ginawa yun? Uy, Jello! Oh, jello nga. Solid ito at liquid din. At saka viscoelastic polymer na gawa sa polypeptide chains. Pero kinakain. Ano kasi? Ang sarap. Bakit mo ginagawa yun? Ang ano? Alam kong matalino ka, pero tinatago mo. Kaya mo magtago ng sekreto? Hindi. Pero ngayon, oo, kaya ko. Okay, ganito. Matagal na panahon na yun, pero ang totoo kasi niyan, nerd din ako. Ding? Noong bata pa kasi ako, naka-ponytail ako, nakasalamin, at sobrang obsessed ako sa science of weather. Gusto ng iba ng Barbie. Pero ako, gusto ko ng Doppler Weather Radar 2000 Turbo. Tapos lagi na lang nila akong kinakantahan ng pang-asar. Ang baduy nga nun eh. Abot ang mata, abot ang mata, dapat may salamin para makita. Tapos? Nagbago ako ng itsura ko. Tinago ko ang lahat ng alam ko tungkol sa science at hindi na uli ako pinagtawanan. Sa ngayon, kailangan ko pa rin magsalamin kaya lang hindi ko sinusuot. Sa tingin ko bagay sa'yo ang salamin. Hindi bagay sa sige akin. Sige na, isuot mo na. Ha? Wow! Ano? Wala. Teka. Jello o scrunchy ito. At ngayon, harap ka na. Wow. Ano, okay ka naman dati, pero ngayon, ang ganda mo. Hindi, hindi naman kaya. Hindi ako makakalabas ng ganitong ganun ba? Itsura ko. Bakit naman? Kasi yan ang totoong ikaw. Hindi ba? Matalino, nagsasalamin. Sino namang may ayaw ng ganun? Alam mo, wala pa akong nakikilalang katulad mo, Flint Lockwood. Ako rin. Yung katulad mo. Nagre-read ang phone mo? Ang weird naman. Mukhang may nagpalit ng ringtone ko. Ah, si Mayor. Pwede bang sagutin ko? Walang problema. Sige lang, sagutin mo. Pasensya na. Importante kasi talaga ito eh. Okay lang. Teka lang ha. Sabihin ko, mauna na ako. Lalabas lang ako sandali at tukulin ko lang. Enjoy watching VitsTV.com. Dumating ka, Dad! The best ang araw na to! Ayos na ang itsura ko? Ayos na, ayos! Tara na po! Ang saya, kumunti ko na po siyang mahalikan. At alam mo ba? Hi. Alam mo na? Hello. Sad? Dapat nandiyan ako! Hi, Brian. Ano? Pinapasok niyo ang lalaking yun? Pero there's a taong yun! Wow! Uy, kumusta? Okay. Alam niyo namang bukas na ang grand reopening ng bayan, hindi ba? Uy. Alam niyo po ba, sabi ni Mayor, ako na raw sa ribbon cutting? Naligtas ang bayan ang dahil sa invention ko! Pinagmamalaki niyo ba ako? Sarap naman! Ano kasi? Tingnan mo tong steak, hindi ba medyo malaki to sa'yo? Opo, malaki nga ang steak na yan. Magkakaiba naman kasi talaga laki ng mga steak. Narinig niyo ba ang sinabi ko? Anak, tumingin ka sa akin. Hindi ko alam kung makakabuti ito sa mga tao. Maganda sigurong pag-isipan mong patayin na ang machine. Napapasaya ko lahat ng tao. Lahat maliban na lang sa inyo. Kailan nyo ba tatanggapin? Na ito talaga ako. Kaysa pilitin nyo ako magtrabaho sa isang boring na tackle shop. Sige. Mukhang alam mo naman kung anong ginagawa mo. Kung ganun, hindi na kita pipigilan pa. Kahit kailan, hindi mo mapapasaya ang taong yun. Bakit ba lahat na lang ang ginagawa ko mabuti, pinupuna niya? Ah! Ang lalaki ng hot dogs. Sa bagay, hindi ganun kasama. Hindi ba, Steve? Dilaw! Ah, tama, Steve. Nasa dilaw na ang dangerometer. Hindi ko alam ang gagawin. Alam ko. Ibang klase ang hotdog na ito. Sobrang sarap! Hey, naku po! Wow! Paano kayo nakapasok dito? Bukas na ang hinihintay natin, friend. Nakasalalay ang kinabukasan ng bayan sa food weather mo. Naisip kong pasta. Maagang appetizer. Alam kong hindi mo kami pipiguin. Pero Mr. Mayor, ano kasi may dapat kayo makita. Ano? Ito ang molecular structure ng hotdog na nahulog noong nakaraang linggo. At ito naman ang molecular structure ng hotdog na nahulog ngayon. Gumagamit ang machine ng microwave radiation para imitate ang genetic recipe ng pagkain. Habang ginagamit yun, dumadami ang ulap sa loob at lumalakas ang radiation. Kaya ang molecule pwedeng mag-over-mutate. Sa tingin ko, lumalaki ang pagkain dahil dun. Ito narinig ko. Blah, blah, blah. Science, science, science. Mas malaki. At mas maganda ang malaki. Magugustuhan ang lahat ng ganitong kalaki size. Sigurado ko doon. Sabi ni Dad, patayin ko ito. Ang henyong tulad natin ay hindi kailanman naiintindihan ang ama natin. Pero paano kung bakit kailangan mo ng pagsang-ayon ng isang kapamilya mo kung makukuha mo naman ito mula sa milyon tao? Isama mo pa dyan ang cute na babaeng si Sam Sparks. At ako, para sa akin, para na rin kitang anak, Flint. Ipagmamalaki talaga kita bukas sa ribbon cutting. Iligtas mo ang bayan. At patunayan mo sa lahat kung gaano ka kagaling na imbentor. Kaya mamili ka. Ipagpapatuloy mo yan at makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Magiging dakila ka. Alam kong kaya mo yun. O, pwede mo yung patayin at sirain ang lahat. At wala nang magkakagusto sa iyo. Mamili ka. Mamili ka. Mamili ka. Mamili ka. Mamili ka. Okay. Sa bagay, mas malaki, mas maganda. Hindi ba? Oo naman. Wow. pagdating mga turista sa Chew and Swallow. Panglaking mayor naman niya. Masiyahan kayo sa Nacho Cheese Hot Springs. Hayaan nyo ang mga anak nyo na kumain ng junk food sa lugar na walang bantay na kids zone. At kapag tapos na ang kasiyahan, pagmasdan nyo ang paglubog ng araw sa may Mount Leftovers. Napoprotektahan kami mula rito ng hindi nasisirang dam. Kasama natin ngayon ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. May galing pang China at West Virginia. May mga Canadian din Glenn, dito. Glenn, halting lang ba to? Bakit wala ka sa TV? Kailangan mo i-broadcast to. May problema. Mas lumalaki ang pagkain. Ayos nga yun eh. Mas malaki, mas maganda. Gusto yun ang lahat. Flint, hindi ako sigurado kung tama to. Paano kung hindi natin kontrolado ang sitwasyon? Pero ito ang unang pagkakataon na nagustuhan ng lahat ang imbensyon ko. Bakit hindi ka maging masaya para sa akin? Report ka na lang ng weather dyan. Kainis. Hindi na natin patatagalin pa ang ating bayani. At para ko na rin anak, Flint! Brent, halika rito at pakibigay mo na pala sa kanya ang ceremonial scissors. Pero... Hindi! Huwag mong kunin yan! Hindi! Ako si baby Brent! Magdamit ka na! Sino na ako? Sige na, Flint. Gusto ka ng lahat ng tao. Sure ni Sam. Steve, kailangan nating i-update ang kill code at patayin ang... Bakit nandito kayo? Kanina pa ako nandito at nag-order ng hampunan. Bakit? May nangyari ba? Dapat patayin ang machine. Nanganganib ang lahat dahil sa akin. Hindi naman siguro yung ganun kasama. Hindi ah! Mag-alis na nga. Pwede ko ihinto ang order gamit ang kill code. Send ang kill code. Nagbalik ako! Dapat mapindot ang button! Paano na? Yan lang ang paraan ng komunikasyon sa machine. Ano pa talaga in order mo? Oh, Vegas style na all you can eat buffet. Jalebi, watermelon, marshmallow, pretzel, sushi, cheeseburger, pretzel, and salad, strawberry, marshmallow, fortune cookie, strawberry. Ano ba nangyari? Ah, ayos pa ang lahat? Opo. Tulungan niyo ako! Pag-iusap! Tulong! Mag-anak ko! Kailangan ng doktor. Meron ba sa inyong doktor? Meron ba? Isa akong doktor. Talaga? Dati, nung nasa Guatemala ako, pumunta ako dito para sa mas magandang buhay. Ang gandang desisyon, hindi ba? Kumusta siya, Doc? Meron siyang food coma. Nasobrahan sa junk food. Kailangan ko ng celery. Stat! Ito na? Dad? Oh, Cal! Cal! Parang kita, anak! Naman, okay na mukhang naging maayos din ang lahat. Hindi pa ayos ang lahat. Maliit pa lang ang spaghetti twister na yan kumpara sa paparating na bagyo dito. Ano mangyayari? Manny, i-connect mo. Go! Good report, Nancy. Uy, uy, uy, uy, tapos mahinig mata. Ka! Malapit nang dumating sa amin ang epicenter ng perfectong food store. Kakalat ito sa buong mundo. Kinalkul ako ang Coriolis acceleration ng storm system. New York ang unang katamaan. Tapos Paris. Tapos sa Chiyuban Pass sa silangang China. At sa loob ng 4 oras, ang buong Northern Hemisphere ay magiging isang malaking potluck. Sinira ko ang lahat. Wala akong kwentang tao. Kaya tinapon ko na ang sarili ko. Kasama ko rito ang mga walang kwenta kong imbensyon. Basura to. Basura rin to. Basura to. Alam mo anak, kapag ang bangka mo tumagilid na, o kaya kapag hindi na umaandar, alam mo nang... Opo, Dad, naiintindihan ko. Nagkamali si Mami sa akin. Hindi ako inventor. Dapat huminto na ako nung sinabi niyo. Hindi ba? Kapag umuulan, sinusot mo ang coat mo? Dad, alam niyong hindi ako nakakaintindi ng fishing metaphor. Coat ko. tayo ng solusyon. Kill code downloading. Redesigning. Virtualizing. Cutting. Welding. Forging. Wiring. Helping. Testing. Yes! Flying car two. Now with wings. Especially to you, Sam. But I have a plan! This flash drive contains a kill code. I will fly up into that boot storm, plug it into the machine, and shut it down forever. While you guys evacuate the island using Brett. This is all his fault! Get him! There he is! Get him! Let's rock his car back and forth! This mess we're in, it's all our fault. Me didn't even protect my own son. Look, I'm as mad as Flint as you are. In fact, when he gets out of that car, I'm gonna slap him in the face. I know Flint Lockwood made the food, but it was made to order. And now it's time for all of us to pay the bill. Thank you, Earl. Ow! Sorry. It's okay. Let's go build some boats! Yeah! Yeah! I'm coming with you. You're gonna need someone to navigate you through that storm. I can't let you do this alone. Oh, Sam, I'm so sorry. Are you kidding? Well, I just thought that... No! Okay. You are going to need a co-pilot. You're a pilot, too? Yes. I am also a particle physicist. Really? No, that was a joke. I am also a comedian. Let's do this thing! I'm coming too! Brent, that's okay. No, it's not okay. I've been coasting on my fame since I was a baby. But it was all just an illusion. Maybe up there, I'll find out who I really am. Car's pretty full, so... Yeah! Run! Okay. Galingan mo na. Steve! Be so far! Manny, what's up, wipers? Flint, merong malaking gastro-precipitation sa paligid ng machine. Sa nakikita ko, para itong... Nasa loob ng giganteng meatball. Pumapasok ang tubig sa itaas. At food hurricane ang lumalabas sa baba. Buti na kadaya mo ako. May nag-order ng pizza? Get off! maghahabol tayo ng pizza? May isip ang pagkain! Imposible! Maliba na lang kung nag-mutate ang molecular structure at naging superfood! Nagbago ang genetic material para protektahan ang limbs of vertebrates! Pizza! Muntik na yun! Isipin nyo kapag nawala itong kill code! Team Staple Shop. Dad, buti okay kayo. May papur ako. Nakasalala ito na kinabukasan ng mundo. Sige, ano ba yun? Ano bang kailangan mo? Pumunta po kayo sa lab ko. Gamitin ang computer at email ang file sa cellphone ko. Sige. Magaling ka sa akin. Aha. Okay, ito ang plano. Napasok kami ni Sam sa loob ng meteoroid sa butas na ito. Tapos didiretso kami sa Flitsam Defer. Manny, kayo ni Steve ang bahala sa plane. Huwag mo i-spray sa bibig. Kapag naimin na ni Dad ang kill code, sisirain natin ang machine. At magkikita tayo sa western blowhole ng... Gano'ng katagal bago mawasak ang mundo? Mga 20 minuto. Magkita tayo bago yon. Paano naman ako si Brent? Anong gagawin ko? Ikaw, pwede kang maging presidente dyan sa backseat. Buksan ang hatch! Balik na rin yung sasakyan! Hurry na! Babae muna? Hindi. Sige. Nandito tayo ngayon sa parang exhaust vent. Kapag diniretso natin yon, makikita natin ang flammidivager sa dulo niyan. Brent, umalis ka na dyan. Ano yun? sumabay sa bagyong yun! Tapos, pindutin ang send! Flint! Ando na ang Flint and the Preserver! Finish that! Send! Send! Teka! Dad! Dad! Nandiyan kayo! Dad! Guys! Diyos ko, lagot na! Finish! Oh! Ewan ko, pero para naman silang Pew. Tingnan nyo, nilapitan niya pa ako. Kinain si Brent! Dad, napapalimutan ako ng manok na kumakain ng tao. Alam na, Dad. Salamat sa pagtutuwid sa akin. Pero medyo huli ko nang na-realize. Paalam. Enjoy watching kidstv.com. Dad! Uy! Akin na yung phone ko! Baby Brent? Hindi na ako si Baby Brent ngayon! Ako na si Chicken Brent! At sa wakas, may naitutulong na rin ako sa mga tao! Sige na, alis na mga baliw! Iligtas niyo ang mundo! Nagawa mo, Chicken Brent. Napakagaling mo. Sige na, bilisan niyo na! Sa loob ng butas na yan. Peanut brittle. Kung madikit ang isa sa atin dyan, maaalat electric shock tayo. Ang totoo niyan, hindi ako allergic sa nuts kasi nasabi ko yun para magustuhan mo ako. Kung ganun, ang naisip mo, may pogi points ka kung meron kang allergy. Bigote. You are about to be crushed by a giant corn. Mukhang may kakaibang pattern ng food storm dahil naunang tamaan ang pinakasikat na landmark sa buong mundo. At ngayon ay kumakalat na sa iba't ibang... Anong nangyayari? Listen nyo, guys! Kapag naikabit ko ng phone ko sa Flint Simdifer at nasira ito, hahatakin ko ng dalawang beses itong ali at hahatakin mo ito taas, okay? Oh, sige! Tamaan ka, tama! Kasgas lang naman. Brent, dalhin mo si Sam sa plane para mabigyan siya ng allergy shot. Sandali lang! Ha? Hindi! Bitiwan mo na, Sam! Hindi ka na bibitiwan, Flint, dahil hindi ka makakaalis dyan. Pero hindi maganda ang sitwasyon. Sumama ka sa amin. Magsisimula ulit tayo. Tumira tayo sa underground. May ko nang gawin natin. Sam, alam mo, hindi magandang plano yan. Mas mabuti na yun kaysa mawala ka sa akin. Alam mo, gusto kita, okay? Gusto? Bilang kaibigan? Hindi. Gusto na Gusto kita! Gusto kita! Ako rin! Ganon din ako sa'yo. Adam, Sam! Kumapit ka, Sam! May kapatid ang bulbani para sa mukha mo! Pickles. Beets. Banana. Strawberry. Belly, papunta na kami dyan! Bilis! Paparating na, Sam. Iniigot ko ang blowhole. Ano yun? Takot! Gummy bears! Laro tayo! Laro tayo! Kailan mo kami! Thank you. si Flint. Ikinalulungkot ko po. Napakagaling po ng anak niyo. Inihagis mong pamingwit mo. At kapag hindi yun diretso, Diyos ko po naman. Di pinagmamalaki kita, Flynn. Natutuwa ako na ang isang ordinaryong katulad ko ay magiging ama ng napakagaling na tulad mo. Talentado ka at talagang kakaiba. Isa pa, napakaganda sa lab mo. Ang mami mo, alam niyang espesyal ka noon pa lang. At kung buhay lang siya ngayon, sasabihin niya sa atin, sabi ko na sa'yo eh. Kaya naman na kapag tinanggal ko na ito sa akin at narinig mo ang fishing metaphor ko, dapat malaman mo na ang ibig sabihin mo na mahal ko man ako. Mahal din kita. Okay, saan na nga tayo ulit? Hahalikan mo na sana ako eh. Hahalikan mo rin ba ako? Bakit hindi mo alamin? Ayoko kasing gawin yun tapos hindi naman pala tatanggapin. Gawin kaya mo naman... na lang. This was not well thought out.